22 560 16 00. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład schab wieprzowy idealnie wykrojony 13,99 za kilogram, a kawa Lavazza 250 gramów tylko 13,99. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem niemal dla całej Polski, miejscami porywy do 130 km na godzinę. Bezrobocie spadło we wrześniu do 6,9%, szacunkowe dane podaje resort pracy. Polska ma zabronić importu węgla z zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu. Na początek silny wiatr nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali dla 12 województw. Na Dolnym Śląsku może wiać z prędkością ponad 100 km na godzinę. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu ostrzega, że pogoda zacznie się zmieniać już od 14. Na razie pada deszcz, jest zimno, ale do końca dnia najniebezpieczniejszy będzie wiatr, informuje Małgorzata Szafran z magistratu. Dlatego też bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o zabezpieczenie wszelkich ruchomych rzeczy, które mamy na przykład na balkonie, czy to są kwiatki, doniczki, czy inne rzeczy, które rzeczywiście wiatr może poruszyć. Bezwzględnie nie wolno szukać schronienia przy drzewach, słupach i liniach energetycznych. Jeszcze silniej niż na Dolnym Śląsku może wiać w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Łódzkiem. Tam w porywach do 130 km na godzinę, wysoko w Karpatach do 140. Stopa bezrobocia spadła we wrześniu do 6,9%, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sierpniu wynosiła równo 7%. Jeśli ten wskaźnik się potwierdzi w oficjalnych danych GUS-u, będzie to najniższe bezrobocie od 1991 roku. Prokuratura w Słupsku zakończyła śledztwo w sprawie wypadku na terenie budowy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Do sądu przesłała akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi W. To kierowca ciężarówki, który śmiertelnie potrącił pracownika budowy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Jacek Korycki. Według śledztwa oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż wykonując w warunkach utrudnionej widoczności manewr cofania, nie zachował w danych warunkach wymaganej ostrożności, a w szczególności nie zapewnił sobie pomocy przy obserwacji drogi przez inne osoby. Ryszard W. złożył obszerne wyjaśnienia, nie przyznaje się do winy. Miał tłumaczyć, że cofając ciężarówką nie zauważył nikogo w bocznych lusterkach. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. PGE Polska Grupa Energetyczna przejmie EDF Polska, operatora elektrociepłowni w największych polskich miastach. Warunkową zgodę wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa o wartości 4,5 miliarda złotych będzie jedną z największych transakcji, jeśli chodzi o fuzję w Polsce i Europie w ostatnich latach. Prezes PGE Henryk Baranowski mówi, że nie spodziewa się, by transakcja wpłynęła na wyższe rachunki klientów. Decyzja UOKiK-u nakłada na nas obowiązek sprzedaży całości produkcji energii elektrycznej z Rybnika. W naszym przekonaniu wpłynie to korzystnie na rynek, na płynność obrotu energią elektryczną na giełdzie, w związku z czym nie spodziewamy się absolutnie żadnych ruchów cenowych związanych z tą transakcją. PGE przejmie 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, m.in. w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie, elektrownie Rybnik na Śląsku i prawie 400 km sieci ciepłowniczej w 4 miastach. Grupa ma je przejąć do końca tego roku. Polska ma zabronić importu węgla zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu. Takie obietnice otrzymał ukraiński minister energetyki od swojego polskiego odpowiednika. Wczoraj dziennik Gazeta Prawna ujawnił, że do Polski z objętej konfliktem wschodniej Ukrainy trafił w ostatnim czasie wysokoenergetyczny antracyt ze wspieranej przez Rosję samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.

to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapek Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedługo minie 10 minut po godzinie 13. Jesteśmy tutaj my, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, Darek Pieruk, który czuwa nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, do 13.30 będziemy Państwu prezentować materiały z naszego rozrywkowego archiwum, bo rozpoczyna się właśnie powtórka z rozrywki. W której przeprowadzone zostaną co najmniej 3 intelektualne rozmowy. Pierwsza z nich w gabinecie młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej, do której jak zwykle po poradę przyszedł pacjent, czyli Jan Kaczmarek. Będąc młodą lekarką, wahającą się, czy założyć głodówkę, czy chałupnić, czy warsztat tkactwa, żeby nie pójść z torbą, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie obytym w świecie. Dzień dobry, pani doktor. Dolega mię jęzor. Ten w ustach? Właśnie ten, o. Jest albowiem strasznie niewyparzonym. Dzień dobry. A pan kto zacz? Zacz jestem dziennikarzem, czyli przyszłym mężem stanu, bo od czasu towarzysza Mniecka to już nam weszło w nauk. Co się zwolni jakiś stołek od premiera po sprawę wewnętrzną, to zaraz na niego jakiś żurnalista hyc i siedzi. Proszę skończyć z tym wodosłowiem i zapodać schorzenie pańskiego języka. Otóż mam, jak zaznaczyłem, język niewyparzony, czyli że notorycznie judzę oraz jątrzę. Chciałbym tymi oto ręcyma przyczynić się do zgody narodowej, a tu niewyparzony jęzor mię nie pozwala. A nie może go pan okiełznąć? Otóż właśnie, że nie mogę. A tu ruskie się rozpadli, suwerenność eksploduje, na granicach biją, recesja nie popuszcza, a na horyzoncie ukazuje się zawał budżetu i aborcja. O Boże, Boże, Boże, właśnie, Boże. Potrzebna jest więc nam narodowe zwarcie i jedność, a nie żeby kurzden ciągł to sukno do siebie, jak nie przymierzając nasz przodek Radziwiłłowicz wyłowić, no nie? No tak. No. A ja niestety jątrzę, sam się sobą brzydzę i jątrzę, taki mam niewyparzony jęzór. Proszę go więc wywalić na wierzch dla obdukcji. Już wywalam. Ho, ho, ho, ho. Konstatuję, że ma pan język przerosły, obsypany brodawką, włosiasty i limfaktyczny. A co to oznacza? Może to oznaczać zapalenie, a może i kretynizm wrodzony, jak stoi w małej encyklopedii medycznej PWN str 463. A jak to rokuje? Dla czytelnika i słuchacza jak najgorzej. Pozwolę więc sobie wkroczyć bez ogródka. Gdy pacjent omsknął się w ramach narkozy, wepchłam mu głowę w imadło, żeby nią w razie czego nie rzucał. Wyciągłam język pincetą i zanurzyłam jęzor we wrzątku, który w międzyczasie zagotowałam na gazie. Następnie włożyłam do uszu swoich wosk populi, żeby się nie dać rozmiękczyć wrzaskiem głupim. Wygotowałam język do gołej tkanki, stwierdziłam pełne wyparzenie i popuściłam imadło. Już wyparzony? Wyparzony, wyparzony. Ale mię tu strasznie obdmiał. I bardzo dobrze, zanim się nie wygoi, to pana nie dopuszczą ani do 100 pytań, ani do wybrzuszenia tygodnia, ani do znieczulenia, ani nawet do refleks. Przez co zgoda narodowa nie dozna szwank. No to dziękuję stukrotnie w imieniu społeczeństwa. Gdy pacjent się wydalił, najsampierw zgasiłam gaz, bo sobie przypomniałam, że właśnie podrożał. A potem popadłam w refleksję naukową. Ech, młoda lekarka na rubieży jest prawdziwym języczkiem uwagi. Do usłyszenia. Byle dobrze było nam. A ja ten zawrót w głowie czuję tylko przy tobie. I kieliszku wina w ciszy czterech ścian. Byle dobrze było. Byle dobrze był. Ona śpiewała Anna Treter i jest to nagranie z jej najnowszego dwupłytowego albumu zatytułowanego To ja. Przy okazji chcielibyśmy przypomnieć, że jutro, 6 października o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert Anny Treter. Koncert wyjątkowy, bo z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej. Gospodarzem wieczoru będzie Andrzej Poniedzielski. Zapraszamy bardzo serdecznie jutro po godzinie 19. A z obiecanych wcześniej rozmów intelektualnych za chwilę dwie, jedna prosto z Zielonej Góry, druga od Andrzeja Waligórskiego, da się w nich zaobserwować pewną prawidłowość. Otóż dzięki rozmowom intelektualnym można uświadomić sobie, co w życiu jest najważniejsze. Listę ulubionych rzeczy w związku z tym wyśpiewa mniej więcej za minutę Tomasz Jachimek, a na zakończenie o czterech neseserach, ulubionych i niezbędnych, zaśpiewa Wiesław Michnikowski. I tutaj przypominamy, że jutro po godzinie 13 specjalne wydanie Akademii Rozrywki w całości dedykowane panu Wiesławowi poprowadzi redaktor Artur Andrus. A teraz my już dziękujemy. Głos zabiera Andrzej Waligórski. Rozmowa intelektualna. Ty nie mów do mnie darling, honey. Ty nie porównuj mnie z ruczajem. Ty mi fasolki zrób duszonej. Niechże się raz dosyta najem. Drugiego dna ty mi na siłę nie wmawiaj, bo dostaję kolki. Już tyle razy cię prosiłem, ty mi duszonej zrób fasolki. Tak, kocham Kawkę i Rilkego i owszem, Joyce'a też doceniam. Ale ty powiedz mi, dlaczego się nie zabierasz do pichcenia? Owszem, Karpowicz się zazębia z Goethem, z Bizetem i z Petrarką, ale już przestań mnie pogłębiać. O, żeż ty jakaś pogłębiarko. Że co? Wyrażam się niejasno? Nie czytaj mi fragmentów Mana. Ty mi fasolki zrób na kwaśno, czy mam cię błagać na kolanach? Przestań mi tu wyjeżdżać z Grigiem. Czniam wszystkie gamy i bemole. I owszem, jestem inteligent, lecz mam apetyt na fasole. Patrz, ja całuję ciebie w czółko, ba nawet ci całuję ręce. Mów ty o Grigu z przyjaciółką, a mnie fasolki zrób na prędce. Ja wiem, że w tobie uczuć gamy dźwięczą, jak w każdej dobrej Polce, więc się umówmy. Pogadamy, ale dopiero po fasolce. Gonią sprintem za pieniędzmi i sukcesem, by wysiłków tego sprintu nie zniweczyć, daje oddech i rozprawia się ze stresem. Osobista lista ulubionych rzeczy i tak. Tudum, tum, tum. Najpiękniejsze słowo na świecie, jemiołuszka. Nic lepszego nie zjecie niż zalane barszczem uszka. Na upalne wieczory schłodzonego piwa puszka, a na deser jako fryka zalewana octem gruszka. Ukojenie na zmęczenie mięciusieńczka poduszka. I niech żona sympatycznie mruczy coś do uszka, a w nasz sen nie ingeruje ani komar, ani muszka. Po pobudce jeszcze kwadrans móc nie wstawać z łóżka. Taka lista składa się z pozycji wielu, rzadko kiedy daje sprawdzić się w praktyce, lecz by kiedyś nas nie trafił szlak z cholerą, jak przyjemnie tak pod nosem powyliczać. Tudum, tum, tum. Najpiękniejsze cięte kwiaty to żonkile. Dwumiesięczna podróż, trasa Peru, Meksyk, Chile. Na wieczorny spektakl zarezerwowany bilet. I najważniejsze, uśmiech nieznajomej pani, chociaż trwa króciutką chwilę. 200 metrów na basenie pięknym, motylkowym stylem. Miękka trawka nad rzeczką, gdzie ci nikt nie smrodzi grillem. I głupawki dostać bez powodu, bądź z powodu byle. O i cała lista, tylko tyle, czy aż tyle. Taka lista ulubionych rzeczy naprawdę niewiele kosztuje, a ileż to dzikiej, bezstresowej przyjemności. Człowiek stoi sobie i wylicza. Może to robić w korku. 45 minut mija jak z bicza strzelił. Naprawdę warto, wart. A teraz słuchajmy się w solówkę. No i króciutkie resume. Najpiękniejsze słowo na świecie, jemiołuszka. Na upalne wieczory schłodzonego piwa puszka. I głupawki dostać bez powodu, bądź z powodu byle. Ot i cała lista, tylko tyle, czy aż tyle. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia opowieść Andrysiak się żeni. 344 500. Proszę, proszę. Baśka, Baśka. Czego? Muszę ci się zwierzyć. To już innych ofiar nie ma? Przecież jesteś moją przyjaciółką, jesteś? Powtórz. Przecież jesteś moją przyjaciółką, jesteś? Powtórz. Przecież jesteś moją przyjaciółką, jesteś? Już dojrzałam do odpowiedzi, jestem. Kochana. Przestań mi się ślizgać po klawiszach. Zwierzaj się szybko. Dobra. Otóż, Bacha, chcę się oświadczyć pani Maryni. I co? Jak to co? Krępuję się. Nie chcę zrobić tego za miękko, żeby na babę nie wyjść. I co? Jak to co? A jak w dodatku odmówi? Pani Marynia? Nigdy. Myślisz? Jurek, mogę motto? Uroda, uroda, świeć panie nad jej duszą, odchodzi wraz z wiekiem. Basieńko, czy ja powinienem się przejąć tym mottem? Jurek, kochasz panią Marynię? Nie. Jest bogata? Nie. Piękna? Oczywiście, że nie. To po co? Nie wiem. Myślisz, że to takie łatwe wiedzieć, dlaczego chce się żenić? Miliony mężczyzn na świecie nie wie dlaczego. A ty chcesz, żebym ja, Jurek Ondryszek, znał odpowiedź na to niezwykle skomplikowane pytanie? Jurek, musisz wiedzieć, dlaczego chcesz się ożenić z panią Marynią. Przecież jednego dnia masz ochotę na kawę z mlekiem, a innego na pączka z marmoladą, a jeszcze innego czujesz, że chcesz się ożenić z panną Marynią. Jurek! Jurek, ja tak nie mam. Przepraszam, ale ja tak nie mam. O matko, to ja jeszcze nie wiem. Jurek, ty nie możesz się z nią ożenić. Bo? No ona z księgowości. My z działu zaopatrzenia. My nigdy nie pozwolimy na tarzanie się w innym błocie niż nasze. Nam obce są wzorce księgowości, kawusia i ksiuty. My, nauczeni pracy i szacunku, mówimy ci, Jurek Ondryszek, nie. Nie żeń się z panią Marynią z działu księgowości. Ale aż tak? Dobra, a teraz po ludzku. Jurek, przecież Marynia to się kojarzy. No kojarzy się. Błe, błe. Jura, zrób tak. Błe, błe, błe. Błe, no. Jurek, dobra, już wystarczy. I teraz słuchaj, raz dziennie siadaj w domu wygodnie na fotelu, nie? Siadaj i myśl o pani Marynie i myśl sobie błe, błe, błe, błe i takie inne, dobrze? No, więc nadal jestem starym kawalerem. No. Baśka, co ja bym bez ciebie zrobił? Nie mówiła mi dlaczego, ani po co, ani gdzie. Tak ni z tego, ni z owego zostawiała nagle mnie. Choć mówiłem, że wyjechać znaczy przecież umrzeć trochę. Choć wiedziała, że rozłąki znieść nie mogę. Nie mówiła, kiedy wróci i czy wciąż mnie dalej kocha. Brała beret, szalik, płaszcz, ruszała w drogę. Gdy zaś pakowałem z bólem jej pończochy i koszule, jedna sprawa mnie dręczyła przez łzy. Czemu cztery, zawsze cztery zabierała necessary, równie dobrze mogła się spakować trzy. Nie mówiła mi dlaczego, kiedy nie pisała mi. Tak ni z tego, ni z owego otwierała nagle drzwi. Potem się na powitanie przytulała do mych dłoni, lecz ja ciągle jakiś lęk skrywałem w duszy. Powiedziałem, że niedługo znowu coś ją świat pogoni. Weźmie beret, szalik, płaszcz i w drogę ruszy. Ja jej szepnę, dajemy na to jeszcze weź pulweryzator i znów nie da mi spokoju sprawa ta. Czemu cztery, znowu cztery bierze z sobą necessary, równie dobrze mogła się spakować w dwa. Nie mówiłem jej dlaczego, ani jak osiągnę to. Tak ni z tego, ni z owego powiedziałem kiedyś stop. No i proszę, od tej chwili ona jest na zawsze ze mną i rozłąka się już nigdy nie powtórzy. I nie martwię się już o nią, i nie czuwam w nocy bezsenną. Bo na zawsze zaprzestała swych podróży. Dzisiaj czuję coraz częściej jakieś małe, ciche szczęście. Dziś spokojny dla nas dwojga wieje wiatr. I dziś wiem już, na co cztery się przydały necesery. Bo w te cztery ją zmieściłem akurat. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do poczty. Czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od prośby pani Patrycji, która już kolejny raz pisze i troszkę mi wstyd, że do dzisiaj jeszcze tej piosenki nie przyniosłem. Znaczy dziś już ją przyniosłem. I zagramy. Paweł Domagała, opowiem ci o mnie. Więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrz we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na nie. Błagam, kochaj mnie. Musisz wierzyć we mnie. Wszystko jest złe i wszystko na nie. Powiem ci o nas. Najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być sam. Zakocham się w tobie. Mocniej niż bym chciał. Bo naprawdę się boję umierać. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, będziesz wierzyć we mnie. Gdy wszystko jest złe, wszystko na nie, wiem, że kochasz mnie. I mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę, uwierz we mnie. Wszystko jest złe i wszystko na nie. Opowiem ci o mnie. Najprawdziwszą z prawd. Naprawdę się boję być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam. Powiem ci o mnie, tytułowy utwór z debiutanckiej płyty Pawła Domagały. Ten album wyprodukował nasz dobry znajomy, czyli Łukasz Borowiecki. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja mogę się piosoneczkę Edytki Bartosiewicz Labum chciał, bo tak siedzę w pracy, nudzi mi się i chciałbym posłuchać takiej piosenki. She's gone through all her life, as if she knew that nothing special was ever gonna happen. With no will to fight, but with a strongly disposition, often in return. You see her now, she looks so old. You try to read it right from her face. There's still an feeling she's back from far away, alone and forgotten. Will you still love her after she gets home? She don't know, you can't deny no more. She's gonna lose all your love after she gets home. She don't know, is she strong enough? She's gonna lose all your love. Things will never be the same. You gave her a hand she would not understand. She hides the truth about herself. She has no friends, no good friends to advise her. Talking, talking, thousands of words, oh, it makes no sense. She won't listen to what you say. It's never been that easy. Thank you. Piosenka nigdy nie była przebojem z płyty Love, ale brzmi pięknie do dzisiaj. Tytułowe nagranie z pierwszego solowego albumu Edyty Bartosiewicz. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie na prośbę pani Natalii z pozdrowieniami dla Kamila, męża, nasze przebudzenie i zespół Buzy Skład. Nasze przebudzenie i grupa Buzy Skład. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze jedno nagranie, które w kolejce czekało dość długo, ale dzisiaj w końcu się odnalazło. Alchemia i Małgorzata Ostrowska. słyszysz wtedy słowa moich luster i tu gasisz ich palący wzrok. Alchemia twoich spojrzeń, alchemia słów, alchemia twoich spojrzeń, mów, mów, alchemia słów, alchemia twoich spojrzeń, alchemia słów. Alchemia. Tu na początku utworu gościnnie zagrał Tytus Wojnowicz. Śpiewa Małgorzata Ostrowska. 22 i 7 trójek. Czy ja mógłbym zamówić dla żony piosenkę, specjalnie dla niej? Bardzo proszę dla mojej żony Janny, która właśnie przygotowuje obiad. Zespół Radiohead Let Down od męża Mariusza. Oh, To była grupa Radiohead, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy za dziś. To była Muzyczna Poczta UKF. Kolejna poczta we wtorek po godzinie 13.30. W poniedziałek Trójka żąda debiutów. A dziś jeszcze na prośbę pana Wojciecha, Laura Branigan i Self Control. Pan Wojciech pisze, że kiedyś była często grana w Trójce, a ostatnio nie słyszał jej dawno. Ale karnawał w tym roku też będzie. Ogłoszenie społeczne. Jednym z największych kłamstw demona jest to, żeby powiedzieć ci, że twoje życie jest tutaj na ziemi. Jednak Maryja wskazuje nam Jezusa, który jest w niebie. Już 7 października różaniec do granic. Chciałbym cię serdecznie zaprosić i prosić o to, żebyś przybył na tą akcję. Będziemy modlić się o zbawienie swoje i innych ludzi. Serdecznie zapraszam, brat Benedykt Pączka, misjonarz. Dołącz do wielkiej modlitwy różańcowej 7 października na granicach Polski. Więcej na www.różaniecdogranic.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Folia HD na smartfona. Prosta sprawa. Specjalna folia ochronna, przycięta do dowolnego smartfona z technologią Nano Memory. Doskonała ochrona przed uderzeniem i zarysowaniem. Gwarancja 100% przejrzystości wyświetlacza. Tylko teraz, w promocyjnej cenie 39,99 zł wraz z usługą naklejenia i dopasowania. Oferta dotyczy także telefonów zakupionych poza MediaMarkt. Z nami to naprawdę proste. MediaMarkt.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze?